I love it when you sing the song. And I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that I think you like? This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Oh. Joy, czyli James Quirk, nowy, młody, zdolny, australijski artysta wprost z Melbourne. Dziś z piosenką dnia z debiutanckiego albumu, który ukaże się już po wakacjach. Wielokrotnie do usłyszenia, między innymi po 7 w porannej audycji, a tymczasem na budziku 7:04. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość kar. Coraz mniej się bać i nie. pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. Bela Koteluki i Fastrygi. No właśnie, to takie nasze fastrygi, takie przymiarki do nowego dnia. Zachęcamy do porannej korespondencji. Jak zwykle adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa to już do Państwa dyspozycji. Trzy sposoby kontaktowania się z budzikiem. Ciekaw jestem, kto dziś będzie pierwszy. A zatem trzy szybkie. Czas start. I Glory, Out of Date, 14 minut po godzinie 4, to już, pozamiatane. Telefonicznie pan Paweł z Gdańska dziś jako pierwszy, powoli, ale jednak wschodzi słońce i z takiego obrotu pogodowego bardzo się cieszymy. To pan Paweł z Gdańska jako pierwszy telefonicznie, SMS-owo pan, właściwie państwo, Gosia i Grzegorz z Poznania. Właśnie jesteśmy w drodze do Darłówka. Pozdrawiamy bardzo gorąco, nie tak dawno, lista stamtąd właśnie. To SMS-owy pierwszy sygnał od państwa, a pan Marcin z Łęcznej dziś mailowo o tym, że z Krajowej 17 na dzień dobry dziś w drodze do pracy. A gdyby komuś przyszło do głowy narzekać na pana synaptyka, pamiętajmy, że bywało dużo gorzej. To słowa pana Marcina. Pozdrawiamy. W odbiciu z szyby w tamtym oknie ujrzałem cię, gdy taka cicha i skupiona burzyłaś krew. Siedziałaś w środku, choć dokoła było ich sto. To tylko ciebie bezszelestnie śledził mój wzrok. jak rosika. Drżałem, gdy ty wzięłaś mnie sobie, powiedziałaś, to będziesz ty. Choć stałaś w środku, a dokoła facetów stóp. Wzięłaś mnie sobie, powiedziałaś, już jesteś mój. Powiedz mi, czy dzisiaj jestem tym, tym wymarzonym twym, czy kiedyś byłem nim. Powiedz mi, czy dzisiaj jestem tym, tym wymarzonym twym, czy kiedyś byłem nim. Powiedz mi, czy dzisiaj jestem tym, tym wymarzonym twym, czy kiedyś byłem nim. Powiedz mi, czy dzisiaj jestem tym, tym wymarzonym twym, czy kiedyś byłem nim. Każde się słowo pamiętało i każdy strój. Miejsca i czasu było mało, ach miły mój. Mówiłaś mi, gdy się starałem, by zostać ty. Na kartce z bloku malowanym chłopakiem ty. Powolutku, po cichutku będziemy rozpoczynać nowy dzień. Sporo sygnałów od Państwa. To już, to bardzo się cieszymy. Czwartek, 24 lipca przed nami, 205 dzień tego roku. Słońce obudzi się o naszej ulubionej 4:44, a zajdzie 20 minut przed 21. Dzień potrwa niecałe 16 godzin. No tak, urywamy z tego najdłuższego w ciągu roku. Imieniny Kingi, Krystyny, Olgi i Lubomira. I rzecz jasna będziemy zaglądać jeszcze wielokrotnie do kalendarza świąt osobliwych. A tymczasem wszystkim świętującym najlepsze życzenia. Dancing shoes, oh, dancing shoes.

No, przypominamy sobie niektóre wydarzenia. Z 24 lipca w 1292 roku zmarła święta Kunegunda, święta Kinga. W roku 1715 papież Benedykt XIII przyznał Kindze tytuł patronki Polski i Litwy. 133 lata temu urodził się Ernst Bloch, amerykański kompozytor pochodzenia szwajcarskiego, twórca m.in. Rapsodii Ameryka oraz opery Macbeth. 65 lat temu uruchomiono centralną radiostację Polskiego Radia w Raszynie z 335-metrowym masztem radiowym. Rok 1949. 45 lat temu kapsuła statku Apollo 11 bezpiecznie wodowała na Oceanie Spokojnym. To oczywiście rok 1969, a w 1980, a więc 34 lata temu, zmarł Peter Sellers, brytyjski komik. To oczywiście wybrane wydarzenia z muzycznego trójkowego kalendarium. Więcej okazji do tego, by zrobić głośniej. To już za niecałą godzinę. Za chwilę ponad pogodę i najświeższa prognoza. Can't believe just how she screamed, throwing up the backwards catalog. Myself, I wasn't better, demonstrating who's in power, making up some fake scenarios, banning anything that matters. Wika. I to już zapowiedź naszego budzikowego alfabetu. Ciąg dalszy za chwilę, teraz 4:30 i prognoza pogody. Pochmurno i deszczowo ma być, a na południu i wschodzie możliwe burze. Najmocniej ma padać w centrum oraz na południowym wschodzie. Wiatr wschodni i północno-wschodni umiarkowany i dość silny, na południu porywisty, ciśnienie bez większych zmian się będzie wahać, a w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. W dzień na termometrach od 18 stopni w Łódzkiem, w Małopolsce 21, na Mazowszu i na Wybrzeżu 24, na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie 26, a najcieplej dziś na Kujawach, tam do 28 stopni. Ago out in the streets, I see it in your eyes that you want me straight under your sheets. The closer you come, the further I want to be away. Jesteśmy na tak, z naszego budzikowego alfabetu, nie tylko na N, ale raczej no, to dziś w budziku. Państwa poranna korespondencja, jak zwykle bardzo nam miło, zachęcamy pozostałych. Przypomnę tylko budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Kolejne sygnały te pogodowe i drogowe, bo w wielu miejscach pada, zatem na pewno się przydadzą. Za 25 minut piąta, to przed chwilką Nowika, przed momentem Malinko and Band i No is a No, za chwilę Muchy i No, notoryczni debiutanci, a jeszcze wcześniej Dawid Podsiadło i po prostu No. That's why I want you to know, know.

Tak, wczoraj troszkę przypominaliśmy o tych postanowieniach noworocznych po półroczu. No i bardzo dziękuję Państwu za korespondencję, nawet nie tyle poranną, co tę, która napłynęła w ciągu dnia. Nasza ulubiona 4:44 to teraz, co do sekundy. No i teraz właśnie wschodzi słońce i to odczuwalne, że dzień krótszy od najdłuższego w roku. No tak, z samego rana jak nic, pamiętamy, pół godziny temu, w czasie, kiedy mieliśmy najdłuższe dni w roku, wschodziło słońce. Wspólnie z nami, prócz pana Pawła z Gdańska, także pan Henryk, jak zwykle garniturobus na szlaku, pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej już w robocie, pan Jurek z Ciechanówka się obija poranną porą, a oprócz tego także pan Piotr ze Skarbimierza, jak zwykle z codziennej drogi numer 94, brzeg Wrocław. Mokro, ślisko, 16 stopni, zatem noga z gazu, ale z tych dobrych wieści i tego nastawienia w tym tygodniu już jutro piątek. No pewnie. Na dzień dobry także pan Piotr o tym, że komunikacja miejska na trasach Zagłębia Planowo, linia 88 już oczywiście na trasie i punktualnie, co nas bardzo cieszy, a pan Piotr wielkim fanem i obserwatorem tego, co dzieje się na szlaku Tour de France. Pewnie o tym jeszcze będziemy mówić i z pewnością gratulacji, mam nadzieję także tych kolejnych sukcesów panu Rafałowi nie zabraknie. Tego życzymy. Kto jeszcze na szlaku? Oczywiście Ciastkowóz i pan Andrzej z okolic Ryk, choć teraz w Radomiu, gdzie 16 stopni i pada, Kielce, Kraków, Katowice, takie kółeczko. No to pewnie miły dzień się zapowiada. Jak mówimy o Krakowie, to i pani Agnieszka także z nami o tym, że na polu przyjemny chłodzik i ciągle pada, a pogodynka małopolska mówi o przelotnych opadach. No tak ma być dziś w ciągu dnia rzeczywiście. Kto jeszcze na trasie? Leszno, Bartoszyce na tej trasie, pan Jurek i jeszcze pani Justyna, nie na trasie, ale jednak prawie jak w transie, tak należałoby powiedzieć. Słucham Budzika od lat, ale pierwszy raz odważyłem się napisać, bo czasami pracuję do rana nadrabiając zaległości lub tak jak dziś po prostu lubię posiedzieć do rana, by poobserwować, jak zaranność mistrzowsko zmienia się w poranność. To nie pani Justyna, a pani Wisława, taki anachronizm. No i zaraz położę się spać z Budzikiem. Bardzo to lubię. No, jakkolwiek to zabrzmi pani Justyno, będzie mi bardzo przyjemnie. Nowy bek w Trójce i w Budziku do posłuchania. A no właśnie, nowe nagranie zapowiada kolejną płytę, z czego bardzo się cieszymy. Serce bębnem. Your iron will see. Tell me what you feel. Keeps you turning when you're standing still. You try to run from trouble when it comes. Your heart is strong. In time with everyone. zagranicy, jak zwykle o tej porze sygnały państwa, ale zdaje się, że chyba wszyscy wspólnie z ciemną stroną położyli się spać, bo wielu korespondujących właśnie z różnych zakątków świata za pośrednictwem internetu. No a u nas za 10 minut piąta, pan Waldek z Krasnego Stawu, wspólnie z naszą budzikową ekipą bardzo się cieszymy. Pan Wojtek z Zielonej Góry chciał się zameldować po raz pierwszy, nie ostatni, to nas bardzo cieszy. Pan Darek, jak zwykle, Będzin, Grodziec też dziś, wczoraj były zawieje, zamiecie, ale jak dzisiaj. No, Kazabian też był, Lux Torpedy nie było, to może dziś się uda pod te informacje pogodowe. Za oknem dycha i mokro, zatem spokojnego dnia. Bardzo dziękujemy i odwzajemniamy. Pan Piotr także o tym, że antypodowa piosenka już od czasów Men at Work darzymy niczym nieuzasadnioną sympatią wieści sceniczne z antypodów. Pierwszy na liście przodowników pan Piotr dziś próbował, ale jeśli chodzi o piosenkę dnia, jak najbardziej. No, wielokrotnie zresztą państwo także apelują. Nie sądziłem, że aż tak bardzo się spodoba, że się spodoba i owszem, ale rzecz jasna dziś ten moment i ten dzień, kiedy to będziemy po nią sięgać wielokrotnie. I jeszcze pan Artur zdrowo rozpoczyna nowy dzień, zdrowo, standardowy początek wczesnoporannego dnia, czyli 3 razy P z trójką, z budzikiem w tle. Nie czuję, że rymuje. Pan Artur z Torunia. No a na dzień dobry, jak zwykle, ziółka, kawa, kefirek. Dziś nie ma kefirku, dopisuje pan Artur. Zapomniałem kupić. Podobno, nie wiem, nie znam się, ale podobno orzechy włoskie są dobre na pamięć. Za 9 minut piąta. Piece by piece I'm letting go. Piece by piece it's harder. And I'm getting farther every day. We'll be right back. Paula i Karol, to zresztą państwo wiedzą, wielokrotnie dawał temu wyraz ulubiony duet ostatnio redaktora porannego. No, tak też można zrobić głośniej, czemu by nie? Jeśli chodzi o duety, oczywiście za niecałą godzinę w budziku pojawią się wakacje z duetami, a dziś pięknie, przebojowo i też porannie, tak należałoby powiedzieć. O poranku państwo proponują coś dla pana Rafała Majki z gratulacjami w dowód uznania. No, my pamiętamy, że w sobotę jako drugi Polak w historii wygrał etap Tour de France, a podczas 17 etapu powtórzył to osiągnięcie i już mówi się o nim, że jest królem Pirenejów. Przy tej okazji także poruszony Zenon Jaskuła. No, bardzo się cieszymy z takiego obrotu sprawy. Zresztą wielokrotnie mówiłem i to podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej, że bardziej to moje, może nawet i prawe oko wyostrzone na to, co dzieje się na trasie Tour de France, niż to, co działo się wówczas w Brazylii. Bardzo się cieszę, że i państwa także rozgrzewa ten młody, zdolny zegar Towic i śledzimy wspólnie te wydarzenia. Zresztą wielokrotnie dziś w sporcie o tym będzie mowa i o tej koszulce. No, przyjmujemy, że to jednak kropki, ciapki? No, taka piękna koszulka. We'll be right back. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 24 lipca, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Nieużyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but. Zapomniany szal, zaszył się w kąt, nie modlę już. Każda rzecz o czymś śni, postawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona. I dopiero zawoła Bóg, to pożegnam wszystkie te rzeczy. Zaka Power i Boso, 3 minuty po godzinie 5. Witamy Państwa w nowym dniu. W poniedziałek kupiłem kalosze i nie zawaham się dziś ich użyć. To od pani Agnieszki z Małopolski. Bardzo dziękujemy. Na razie jeszcze w łóżku sobie leżę. No, w łóżku, w kaloszach to tak niespecjalnie, ale pewnie się przydadzą. Za chwilę prognoza pogody, ale wcześniej karteczka w kalendarzu. Dziś czwartek.